हटा दूंगा। छुप जाएंगे आके शर्मा के, आंखों को चूमना चाहूंगा। पीछे हटने जाऊंगी, आगे बढ़ता जाऊंगा। पीछे हटने जाऊंगी, आगे बढ़ता जाऊंगा। आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो बात आएगी, और क्या क्या होगा जब वो रात आएगी। बिजली बुझा दूंगी, फिर तो मजा आ जाएगा। बिजली